कहानी है, एक प्यार का नगमा है। Yeah.

हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। शीतल शीतल निर्मल

कर धनिया घुंघरू झुमके झूमर सजनी चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी संगीत की देवी स्वर सजनी।